galegos no baix. Bueno, pois, como que xa estamos na segunda hora. Moi ben, pois agora tócanos a sección. Sí, vainos a tocar, pero antes vamos a escuitar unha peza de música. Teño. E vai ser de Milladoiro, daquel disco, daquel CD, Galicia, Moi Loc. E o seu, e a súa cantiga, pois vai ser Tecendo Liño. Pois vamos a tecer. Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir outra vez a Monforte. Hai que lle dar a benvida ao noso correspondente, non? Sí, e a, nese apartado de quen che preguntou, vamos pues... darlles boas tardes a Xosé Manuel. Moi boas tardes. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, compañeiros. Buenas. Aquí, dende Radio San Boi, recibindo noticias de... Dende a capital da Ribeira Sacra. Moi ben. Home, como a cada xoves, para non contar a cita. Aí está. Eso o que nos vai faltar, precisamente. Se escoitaches, tivemos unha primeira conexión con Monforte de Lemos falando con un tal Iván Patiño, que se... Xa vin, que barredes moito para Monforte, eh? Bueno, no, a ver se mente, como aproveitando... A xente vai pensar que é culpa miña toda. No, aproveitando que como resulta que ese señor pues, dedícase a facer cousas moi interesantes e bonitas, además premiadas, sí, moitas, pues, o mellor hasta lle... pedimoslle, así, entre comillas, solicitámoslle que poidera facer algunha cousa así especial para estes 30 anos que vai a celebrar, que vamos a tentar, sempre en Galicia. Sempre en Galicia. Entonces dixen, hasta mencionei que houve un tempo que un tal Xosé Manuel tamén participou nese programa. O mellor somos capaces de argallar algo. Que che parece a ti? Bueno, pues todo é falalo e ver que posibilidades e que disponibilidades ten cada un para poder facelo. Claro. Ademais dixemos... A frase máxica de todo é falalo. Sí. Despois xa se verá. Vale. Pues eso. Ademais dixémoslle que tiñamos un correspondente en Monforte de Lemos. Que nos pode axudar tamén. Que é dixo el, con razón tades tamén informados. Claro, pero neste caso eu non vos pasei a información. Bueno, pero no. Sabemos como. Pero sabedes como chegar a ela, que se me houbera despedido tampouco me costaba nada documentarvos, no, pero, para no momento que ayudarvos na documentación. Sí, pero no momento que tú nos facilitaches ese contacto, pues lógicamente pues actívanse todos os medios para poder chegar a como mínimo manter unha conversación digna e bueno, vamos, responder a esas expectativas de unha persoa creativa como é precisamente Iván. Pues creativo, moi profesional, traballando, recibindo es que no, premios no audiovisual, como a todo bo mozortino que se prece, sí. Pues tamén barrendo para esta zona. No, é que nos atendeu maravillosamente, unha persona extraordinaria, sí, sí. Exactamente, pues bueno. Como eso ya está falado, sí. a vida segue, no se puede parar. No se puede parar. No se puede parar. O sea que... Porque la cabeza sigue trabajando. Exactamente. Entonces, sí. No nos paremos demasiado porque la radio es dinamismo. Veño. Sí. Porque si nos paramos, es como aquella palabra que se di, es un badulaque. Bueno. Badulaque, bueno, pues vale también. Veña. Comeza. Que vos iba a decir, empeza a sesión, quen vos preguntou, sí. quen che preguntou, neste caso, que non é o cazao, quen che preguntou, sí. Falarei do que me pete. Sí. Como facemos sempre, vou poñer tema para que a xente opine. Exactamente. Pouco a pouco, sei que se van sumando sí. seguidores a nosa páxina, costalles un pouco máis opinar, pero bueno, sí. Pouco a pouco. No. ¿Por qué vos gusta el mes de mayo? He preguntado así. Uh-huh. ¿Vale? O que llegue usted mayo, ¿por qué? Uh-huh. ¿Por qué vos gusta mayo? Entonces ahí, pues la gente responda o que considere oportuno. Muy bien. Porque mayo, sabéis que es un mes no que ya primavera empieza a coller color. Sí. Un mes no que ya íbamos escorrentando o frío, que damos ya bien vida o calor. Uh-huh. Bueno, un mes de transición, podríamos sí. decir. É un mes da transición, claro. De janeiro do maio, pero queda aí a pregunta, por que vos gusta maio? Ben sinxela, Sí. Entón aí opinade, vos para empezar, despois a xente que non segue tamén para aportar a súa reflexión. Dúas noticias rápidas que me parecen interesantes, e para non tampouco facer aquí un informativo extenso nin aburrir o persoal. Uh-huh. Unha ten que ver un pouco tamén que a Ribeira Sacra, sí. porque ten que ver que a autovía A76. Ah. Que unirá Ponferrada con Ourense, uh-huh. e que, bueno, sabedes que está, pues pasou os trámites para a súa construcción, uh-huh. eso se opuxo a efectos legais, a plataforma non A76, con base en Nogueira de Ramuín, uh-huh. entón recurriu, presentou un recurso contencioso administrativo diante da Audiencia Nacional, que está ainda por resolverse, porque, segundo eles, atenta a construcción da 76, atenta contra unha paisaxe como é a Ribeira Sacra, no seu tramo o Monforte Ourense, e se se quere que haxa declaración a favor da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, pois a verdade é que contradí un pouco co paso da autovía. E tamén se opuxeron no seu momento porque non foron informados, no proceso de alegacións e na fase de información pública, e o Concello de Nogueira de Ramuín non supuxo nin presentou unha alegación ninguna, e consideran que se ocultou no seu día ese proceso os veciños, os afectados directos por aquela zona, e de aí, digamos, a súa o seu enfado, o seu motivo de protesta, o seu motivo de creación desta plataforma, o seu motivo de que vayan pues, ata as últimas consecuencias neste tema. Uh-huh. En abril, sabedes, houve unha comisión de fomento no Congreso, que tras unha proposta non de lei do PP para que se impulsara e acelerara a construción, porque de momento hai tramos moi pequenos aprobados, e a construción vai moi lenta, e para dinamizar económicamente a zona e que se construa o antes posible esta vía de comunicación que una tamén a meseta con Galicia. Con Galicia, claro. Hai moitos intereses aí a favor, pues, empresarios de Valdeorras, empresarios de aquí de Quiroga, de Monforte, todos. De Monforte, de Lemos. Claro. Entón, claro, hai presións para que o PP acelere a construcción da mesma. Nesa comisión de fomento, exclusivamente só puxo en Marea, oponse pois con argumentos como que esta infraestructura pues ocasiona un impacto medioambiental muy importante. A veces que pasa por la Serra da Lastra, pasa por Monte Furado, claro, por la Boca do Monte o túnel de Monte Furado, pasa, como ben vos dixen, por la Ribeira Sacra. De feito, o tramo máis, que máis afectaría sería o de Monforte Ourense. Entón, opóñense por esto, por este impacto medioambiental, pero tamén por a ineficacia da construcción da autovía. Claro. Consideran que é un despilfarro e que, dotando de un investimento para unha conservación, unha mellora da Nacional 120, xa chegaría. Posiblemente. Hay estudos, a mí, eu tive un acceso a algún, da Dega, sí, que por o tráfico, por o caudal de tránsito que hai de Ponferrada a Ourense, a día de hoxe non se xustifica de ningún xeito a creación dunha autovía. Claro. O mellor dentro de 5, 10 ou 20 anos, que sí, aumente moitísimo o tráfico, igual sí. Pero, según os parámetros que se toman, teñen en conta nestes casos, non dá, non xustifica a creación dunha autovía o tráfico que hai. Claro. Entón, por eso, entenden que hai máis intentos de especulación empresarial. Sí, sí. E despois, ou de sempre, pois bueno, mentre se construe, dará de comer uns anos a xente de aquí, creará riqueza durante uns anos, é o típico de sempre. Pero as alternativas, eu utilicei, empreguei bastante en algúns negocios esa vía de comunicación cando viña de Viana do Bolo, por o feito de que me daba máis prazer o percorrido da rúa para chegar a Ourense, saindo de Viana do Bolo, que non indo pola autovía das Rías Baixas. E digo xa verdade, dáme a impresión de que o que fai falta, dáme a impresión, bueno, pois sendo un poquinho xusto con respecto a promoción dunha nova alternativa de comunicación moito máis moderna, lóxico que sí que lle compre unha mellora a esa actual carretera, ou mellor sair de algúns povos, facer algunhas rotondas, facer algún tipo de... Mellorando un pouco que... Exactamente, e o impacto non sería tan trascendental, non? Para gustos hai cores. Claro. Eu vivo na zona, tamén transito bastante, pois a rúa Quiroga Monforte, Monforte Ourense, digo vos desde a miña experiencia personal, que o vexo un día a día, pero vexo bastante. Eu non vexo tránsito para unha autovía, ni moito menos. Por eso. Entonces, se justifica, se a construción dunha autovía polo interese público e pola mellora e o avance económico da zona, hai que facer as vías de comunicación, estou de acordo que hai que facelas. Agora, claro, hai uns parámetros. Exacto, que justifican. Por eso, digo, parámetros non se dan, e eu creo que ese informe veraz, é riguroso, eu vexo no día a día, non se dá. Ahora, trae a riqueza durante X anos por a construcción dela, pois bueno, eu eso sí que tampouco podo negar. Pero tamén é riqueza mellorala e ampliala, non? Tamén crea unha serie de... Exactamente, entón, tamén se creará traballo na conservación, na ampliación e mellora da mesma. Claro. Por eso digo... E despois, sabes tamén que a veces a autovía, pois ao final, claro, mellora non en tanto os tempos de comunicación, a ganar 10, 15 minutos en chegar aos sitios, pero que xa esquécete por completo despois de parar nos povos. Xa se para pouco agora, pois imagínate despois. Entonces ese tamén é un problema que pode vir despois. E o traballo despois tamén vai remar os postos de traballo que dará e a riqueza que se vai crear na zona durante cantos anos. Claro, supoño que tamén se poden facer estimacións. Claro. Que na aposta por que se construa, pois claro, defende esa postura. A mellora do tránsito ferroviario, por exemplo, sería un avance extraordinario tamén para eso que dicen de transporte de transporte de grandes mercancías. Claro, tamén sería fantástico. Esa sería unha das cousas boas. Unha alternativa, ademais, a esa autovía que bueno, de mellora, entre comillas. Sí. Bueno, eu circulei de Lugo a Monforte por autovía. Por esa nova autovía non vin tantísimo tráfico, Pois quero que dixese o Manuel. Como refiriste a vía rápida. A vía rápida, aquela que dixiste. Sí, bueno. Vía rápida, non ten nada que ver con autovía. Pero eso non ten nada que ver, exactamente. Bueno, pero que digo que se melloraran a outra, que eu despois de volta volvín polo outro lado, sí, por la de sempre. Para ir a Pedrafita, por Ponferrada. No, no, volvín a Lugo. Ah, por outro lado, sí. Polo outro lado. Sí, sí. Eu encontro a mellor, digo, e bueno, que podíanse facer melloras. Bueno, resumindo. Resumindo. Pois pues eso, que só se presentou oposición grupo En Marea, uh-huh, e agora, pois pues, tamén, se suman a esa oposición Ecologistas en Acción, uh-huh, que non hai moito, dende León, pois pues, tamén solicitaban a paralización das obras ao Ministerio de Fomento, coincidindo cos argumentos de En Marea, uh-huh, consideran que é preferible mellorar e conservar a actual Nacional 120, sí, máis agora en tempos de crise e de austeridade, sí, porque por considerar que é un proxecto innecesario e injustificado, polo que acabamos de dicir. Uh-huh. Entón, aí están as posturas encontradas dos que creen que é un despilfarro e que realmente non vai traer tantos cartos como se pensa, non se necesita, e os que están a favor, pois que, bueno, que favorecerá as comunicacións, uh-huh, outra vía de alta capacidade de comunicación coa meseta, a nivel empresarial será moi importante, e creará traballo durante os anos que se construa. Bueno. O sea que aí están as dúas posturas, e cada un pois defenda a que considere máis xusto, máis acorde a súa forma de ver o mundo, se me permitís esa expresión. Os billetes lilas serán os que manden. Sí, sí. Outra noticia que é interesante. Veña. Hai unha campaña en chang.org para que Google Maps recolla os topónimos en galego. Ay, sí, a veces sí, que chang.org, sí, é unha plataforma pues, virtual creada non hai moitos anos na internet, para defender causas, que a xente se una as mesmas asinando. Antes, pues, o típico, collete a xente na rúa e facete asinar un papel para que amosaras ti o apoio á causa, e agora pues todo máis doado, de xeito virtual, ti pues asinas, apoias a causa. Pues ben, dende esta plataforma preténdese eso, que Google Maps respete os topónimos galegos. A petición foi iniciada por Ignacio Alonso. Segundo él, Google Maps en español, a través de Wikipedia en español, comenzou a sustituir os topónimos oficiais de Galicia por os seus nos seus mapas por formas usadas en castelán. Uh-huh. Por exemplo, podemos nos encontrar con La Coruña, uh-huh, Orense, Finisterra, Villanueva de Arosa, Panjón, uh-huh, ou Ginzo. Ginzo. Entón, claro, para evitar estas aberracións, ao mesmo tempo, sabedes que prexudica gravemente, claro, a normalización da toponimia de Galicia, pois iniciouse esta causa. Uh-huh. Sabedes que tamén, segundo a Lei de Normalización Lingüística, os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega. Claro. O sea que en castelán ou en galego, os topónimos han de respetar sempre en galego, non son traducibles de ningún xeito. Entonces, con esta asignatura desta causa, que se pide que Google Maps respete, uh-huh, en español as únicas formas oficiales de topónimos, que como acabo de decir, son en galego. Claro que sí. En menos de 48 horas se conseguiron máis de 1000 signaturas. Se queres buscar na internet, uh-huh, a causa, na páxina de chang.org, na páxina web chang.org, sí, sí, sí, baixo o título que Google Maps en español cambie los topónimos de Galicia a súa única forma oficial. Para a súa única forma oficial, básicamente. Claro, que podes asinar e unirvos a esta causa, que me parece moi, moi interesante para normalizar o galego. Interesante e importante, ademais, sí, sí, sí, sí. Os topónimos, que claro, se trata. Como recomendacións festivas rápidas que vos dou para esta fin de semana, dúas. Sí, sí. Unha é a Festa do Melindre, a repostería tradicional da terra de Melide. En Melide, uh-huh, claro. Correcto, 7-8 este fin de semana. Uh-huh. En Melide, exalta o Melindre. Uh-huh. Mira, hasta parece un xogo de palabras, ¿eh? Sí. Mira que podían buscar calquera producto gastronómico, pero bueno, coincidiu así, Melide, Melindre. O 7-8, ao día 7, estará un chef que ten unha estrella Michelin, o Joan Crujeiras, uh-huh, dando unha masterclass de cociña. E por noite haberá concertos, terza feira e pandeiromos. Ah. O día 8 será o día grande, haberá animación de rúa con música tradicional. E as 12:30 o pregoeiro será Rafa Durán, ben bo amigo meu, un gran pues, comunicador, actor, presentador, bueno, un todoterreo galego, acompañado de Belén Parros, unha xornalista da Televisión de Galicia. Belén, e tamén sí. Se farán entrega pois dos méritos aos embaixadores do Melindre. Entre os embaixadores, curiosamente, hai xente como, por exemplo, Romai, o exxugador de baloncesto, sí, sí. Juan Gil de Araújo, que é o presidente da DO Rías Baixas, ou Cristino Álvarez, un xornalista xa xubilado que traballou moitos anos na Axencia EFE. E pola tarde, despois xa, animación para os rapaces, xogos, e pola noite actuarán os Melidaos e Tiruleque. Carai. E o domingo 8 tamén, xa de Melide imos correndo ata Terras de Quiroga. Claro. Temos a, decimos, esta mostra do aceite. E como ides falar, penso, na última... Sí, fala, sí. Tema do programa, pois xa non vos avanzo nada, xa o programa. Bueno, quería que nos dixeras ti porque ti estás moi perto de iso, que nos falaras dese señor que a homenaxe póstuma a Guillermo Nogueira Veloso, que debe ser unha das persoas que rexentou o muíño. Pois mira, Guillermo Nogueira Veloso, sí. Era foi o propietario do muíño. Do muíño, ah. E foi vale, vale. O promotor desta festa. Recuperación. Do aceite. De recuperación. Entón, por iniciativa del, decidiuse facer esta celebración, uh-huh. E por iniciativa del, pois, rehabilitouse o seu muíño, uh-huh. E a partir de aí, nese muíño onde se fai, a, digamos, a demostración de como se extrae, da produción do aceite, do aceite artesanal, como se facía ese fixo toda a vida. Sí, sí, sí, no moíño, como se levaba a aceituna, e como se prensaba, e como a partir de todo o proceso remataba pues, no aceite. Entón, él foi propietario, sí, sí, sí, sí. Por eso o moíño ten titularidade privada, non é do concello, sendo moíño del, pues, decidiu pues, facerlle unha homenaxe, pues... unha exaltación do aceite, o concello apoiou uno dende aí. Moi ben, entón, moi. Como faleceu recentemente, este ano pois en homenaxe. Homenaxe precisamente. Moi ben, moi ben. Cada máis sei que se determinou que fora festa de interese turístico, non? Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Xa ten un marchamo de festa de interese turístico galega. Pues moi ben, que pouca broma. Sí, sí, estuvo representado, vamos, tuvo en representación na, falamos co José Manuel, díxenos que estiveran na alimentaria precisamente, sí. Amosando os aceites de primeira calidade que ali se... Vai moi pouco a pouco, pero está collendo un pulo importante, de feito, cos últimos datos que tiven acceso, falan de que este ano que houve unha boa colleita, se puido chegar aos 35.000 litros. Carai. Ah, colín. Carai. Outra noticia curiosa, que supoño que non sei se entrará ou non neses datos de 35.000 litros, a adega de Iquira Ribeira Sacra de Horacio Gómez, Regina Viarum, ten alugadas pois viñas en Montefurado, pero xunto coas viñas tamén ten alugados, porque forman parte do terreo que alugou, que arrendou, ten oliveiras. Okay. Este ano tamén xa empezou a promocionar a primeira colleita de aceite. Como é unha empresa privada, está aquí en Doade, claro. Sober, non sei se contan eses datos, pero non sei se falaban de 1.000 litros, o sea que igual é moito, igual son números exagerados, pero que sacou 1.000 botellas de aceite. Sí, entón, claro, sería aceite de Quiroga, porque... é cultivado en Montefurado que pertence a Quiroga. Entonces, pues ya falamos de que empresas grandes están empezando xa a apostar por este aceite pues originario de Terras de Quiroga. Ajá. Muy bien. Hay tres empresas privadas que comercializan, Valde Quiroga, Lar de Ricobao e Adegas Mondelo, coa marca Ceiroga, que é a máis coñecida actualmente. Muy bien. Bueno, pues ya vos digo, moi pouco a pouco, pero xa empeza. En uns anos isto vai coller velocidade, xa se ven pois eso cultivadores privados que están xa collendo extensión de terreo e plantando oliveiras. E bueno, vai pasar, eu creo que dunha colleita anecdótica a, non digo industrial, pero que nuns anos isto vai aumentar bastante. Pois moi ben. Que probalos e non o probastes. No, eu probei, no. Habrá que facelo. Eu terei que pedir a mostra, porque sí. Seguro que chegou a min, chegoume porque unha persoa coñecida, pero chegoume unha proba ali a casa da nosa tía en Viana do Bolo, pero bueno, o caso é que hai que lle dar pulo, posto que en realidade paga a pena e xa son 16 anos, non? Os que están facendo isto, non? Sí. Como comentaba, non hai moito tamén cunha concelleira que, claro, son 16 anos. Uh-huh. Gracias a esta mostra de aceite tamén dando a coñecer, Quiroga dando a coñecer o cultivo do aceite nesta zona, pero que hai que ir moi pouco a pouco, os resultados, os froitos non se recollen da noite para mañá. Claro, no, claro. Como en calquera aspecto da vida, evidentemente. Exacto. Pois aquí co tema do aceite de Quiroga, pois igual. Uh-huh. Igual que a xente empeza a creer nesto, que a xente empeza a ceder terreos para cultivar, que a xente pois iniciativas empresariais un pouco máis fortes, sí, máis grandes. E é unha explotación, claro, que aumente, lógico. E iso estás empezando a dar. Uh-huh. Pero bueno, e tamén, eso, acompañar tamén de subvencións e axudas para incentivar. Facilitar precisamente esa labor, non? Porque claro, non todo, non sempre Simeone, se facilita. Primeiro hai que creer. Cando a xente empeza a creer, pois sí, despois verá tamén que o veciño se lle dá ben, que o veciño pode se ganar a vida con eso, sí. E a partir de aí, pois xa sabedes, a competencia entendo eu que sana, pois porque non me vou meter eu tamén, pois veña. E así, vale. E así medra. Pois ese val, hai que felicitar ese val, xa faremos cando... Exactamente, ahora. Moi ben. Se teño 3 minutos, falo vos do refraneiro do mes de maio. Vamos a poñer música, entón. Exactamente, al Técnic empuxará al Fons da despedida. Ah, moi ben, moi ben, moi ben. E veña xa, o mes de maio no refraneiro. Moi ben, veña. Moi ben. Música de esa... Que, de esta informal. Que de esa informal que sempre colocamos. Claramente. Moi ben. Bueno, o refraneiro de maio. Sí. O refraneiro resulta a veces contradictorio, ou cando menos reflexo da visión, da división de opinións que temos na sociedade, evidentemente. Uns blanco, outros negro, uns Atlético Madrid, outros Real Madrid. Bueno, atopamos sentencias a favor. Maio é o mellor mes do ano. Maio maiolo, oxalá durarás todo o ano. Maio maiolo, o maio para min é todo. Ben veñas maio, o mellor mes do ano. É refráns que renegan deste mes. Se non houbera maio, non habería ano malo. Maio non endereita o ano. O sea que para todos os gustos. Claro. Estamos camiño xa do verán, pero ollo, aínda podemos pasar frío. Sí. A vella en maio aínda queima o tallo. Sí. En maio aínda a vella quenta o saio. Garda o teu saio para maio. En maio aínda a vella queima o tallo. É unha amiguiña que lle quedou para San Xoán o deixou. Garda pan para maio e leña para todo o ano. Muy bien. A sabedoria popular adítenos tamén de que estamos nun deses meses longos, ou máis, un dos máis longos do ano, ou por eso, ou por lo menos a nos nos parece. 31 días dan para moito. Días de maio tan longos sodes que morro de fame e morro de amores. Nos días de maio, de meu caio. Maio o longo. Tamén como ese o título daquel disco de de Carlos Núñez. Sí, Maio Longo. Longo. Aumentan as horas de luz e temos, como vos dixen, 31 días longos de calendario por diante para chegar a xuño e tamén a esperada entrada do verán. Pero ben, un pouco de paciencia que todo chega. Sí. Tras de maio ven San Xoán. Exacto. Maio Longo, San Xoán Redondo. Ainda en abril, ainda que abril leva a fama das choivas, hai anos como este, nos que maio non se queda curto. Deixaranos tamén auga, que ben falta fai, ainda que estamos un pouco fartos dela. Este respecto a sabiduría popular apórtanos a expresión coñecida de como auga de maio, para referirnos a unha cousa que resulta moi necesaria. A exemplo do refraneiro: cando en maio hai lama, inda algo se gaña. En maio inda bebe o boi no prado. Maio fai as apostas e abril levallas as costas. E dicimos o de auga porque empezamos con moito sol e moito calor, sobre todo aquí na Ribeza Crestes Días, temperaturas altísimas, pero danos, como dicimos os galegos, dan auga. Sí. Dan auga para hoxe e mañá, esperemos que non para fin de semana, para poder disfrutar das festas. Para rematar, un misterioso e ameazador consello que eu non acabo de entender, a ver se vos. O que en maio non merenda, os mortos encomenda. Este sí que me deixou intrigado, non sei por onde collelo. Se o sabedes vos, explicadme. Pois, eu non me... Porque en maio, non, merenda, os mortos encomenda. Sí, señor. Que pasa, que en maio temos máis apetito? Que quere dicir que o mellor que o que en maio perde o apetito, pois despois quere dicirse que xa non vai moito para adiante. Quere dicir que en maio comenzan as cousas a ter máis pulo, máis fervenza. Sí. Pois aí queda. Posiblemente. Eu digo chunga que... A interpretación é esa, que en maio mellor, polo que sexa, hai máis apetito, é mellor que comas, porque senón... Igual te levan para outro barrio. Igual. Bueno, deixo vos. Digo che un que con fai referencia ao que eu che, si, o que che que che dixen con respecto a esa querencia do mes, non? Que eu teño con respecto ao mes de maio. E din que tras de abril ven maio e hai cereixas como a puño. Ah, sí. Pois pues moi ben, apuntarémolo. Vale. Moi ben. Que chova en abril e maio, aunque non chova en todo o ano. Eso. Ah, tamén. Pois veña, escoito vos. Veña. Igualmente. Moitas gracias. Unha aperta. Hasta logo. Veño. Bueno, pois, nestes intres estamos escoitando, como non, Tronzar os Valos, vale, de SES. Escollín todos os versos que ensinaban o mellor de min. E fun pasear o sol, ca paixón dunha conciencia da que emerxe unha revolución. De deixar de amar e sen contemplación, enterrei a súa cabeza para evitar a contaminación. Saio eu no seu lugar.